اظهار معجزه پیامبر علیه السلام و به سخن آمدن سنگریزه. سنگ ها اندر کف بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست زود؟ گر رسولی چیست در مشتم نهان چون خبرداری ز راز آسمان؟ گفت چون خواهی بگویم کانچه هاست یا بگویندان که ما حقیم و راست؟ گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آری حق از آن قادرتر است. از میان مشت او هر پار سنگ در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. لا اله گفت و الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سفت. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشمان سنگ ها را بر زمین.